La factoria dels 80, The 80s Factory, un programa per recordar la música d'una generació amb Rafael Corbí. Així hem començat el programa d'aquesta setmana a través de la factoria dels 80 i la música de tota una generació que ens acompanya, com sempre, a través d'aquesta sintonia. Rebeu les salutacions més cordials a càrrec de Rafael Corbí. Gràcies per escoltar-nos, sigui a la FM o sigui a través de la nostra plana web, a la factoria dels 80. Duke Lake, amb ells hem començat amb un tema molt ballable, com era aquest Dance Tonight, en ball aquesta nit des de l'any 1985. Tindrem moltes més cançons d'aquest tipus al llarg de les dues hores del nostre programa. Ara anem a escoltar LCD, amb una cançó que es deia Back in Love Again, tornant a enamorar-nos, dels grans temes, també ballable, de l'any 1978, en aquest cas. Després Air Supply, amb la cançó anomenada Lost in Love. Benvinguts, benvingudes. Lost in love and I don't know much was a thing. dels personatges més coneguts de la música americana, sens dubte, és Herb Alpert, a qui acabem d'escoltar amb un dels seus fantàstics temes, nascut el 1935 i molt més associat amb el seu grup d'acompanyament, el Herb Alpert and the Tijuana Brass, Herb Alpert's Tijuana Brass, o només TJB, com es havia conegut moltes vegades amb els seus enregistraments i també, fins i tot, amb les seves actuacions en directe. Molts àlbums, molts de discos venuts arreu del món, més de 72 milions es calculen de les seves cançons i un dels seus grans èxits, com va ser aquesta cançó que acabem d'escoltar, el tema instrumental, aquest Rise, que ens va portar i que, sens dubte, es va convertir en una de les seves més llegendàries cançons, arribant al número 1 als Estats Units l'any 1979. Abans havíem escoltat, com es deia, Mars Supply amb Lost in Love, i ara sentirem, mira quin canvi de música, a Meat Loaf, 2 out of 3 Ain't Bad. És una de les bones cançons també que ens acompanya des de la dècada dels 80, concretament aquesta, una mica abans, 1978. Nothing left inside of me. Maybe you can cry all night, but that'll never change the way that I feel. The snow is really piling up outside. I wish you come true. Something no one else had ever found the way to do. I kept these memories one by one since you took me in, and I know I'll never love this way again. Love this way again. Hold on. personatge prou conegut a la seva època. Ara gairebé desaparegut al meu entendre. Jo no tinc gaires més referències, excepte que fa de tant en tant alguna petita coseta en el món del cinema. És Stephen Carrington. Bé, així l'anomenaven, perquè ell va ser el que primer va donar vida amb aquest personatge de la sèrie Dinastia l'any 1981. També hi va tornar cap al final de Dinastia amb La Reunió, quan entre ell i Jack Coleman es varen portar o varen oferir-nos el paper de Stephen Carrington, un dels primers gais que sortien en una sèrie televisiva de gran audiència com Dinastia. Al Corley ens portava aquestes fantàstiques cançons, nascut el 1956 a Wichita, Kansas, i que era un personatge prou conegut i que va treballar de segurata a Studio 54, i que ens va portar doncs bones cançons i també bones produccions musicals. L'hem escoltat amb el tema anomenat Square Rooms, que ens ha obsequiat. Abans, Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again, mai tornaré a estimar d'aquesta manera, mira quina cançó més bonica, i també anem a ballar una mica amb Lane Nobody, Rufus i Chaka Khan, ens porten aquesta meravellosa interpretació d'un gran tema del món de la música ballable. Got you every escoltant La Factoria dels 80, un programa sobre els 80 amb Rafael Corbí. acabant aquesta primera part de la Factoria dels 80 per aquesta setmana amb aquest munt de cançons que ens han acompanyat després de Rufus i Chaka Khan en Silver Pozzoli i el Pretty Baby amb Lucía, la seva versió de La Isla Bonita, i Michael Zager Band i aquest Let's All Change, que també ens acompanyava amb una de les fantàstiques cançons que aquest nascut el 1943, Michael Zager, en Nova Jersey, ens ha portat al llarg de la seva història discogràfica. Acabem aquesta primera part amb Michael Cimbello i un dels grans clàssics del ball. Es diu Maniac.